αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που συνήθως σιωπάς και χαμογελάς. Απόψε ζήτησες μια βόλτα, μόνο. Απόψε πουθενά, μόνο μια βόλτα μακρινή στην παραλία. Το βαποριόν τα φώτα κοίτα πως σκορπάνε στα νερά του νου. Στον κόσμο μέσα να περνώ. Ένα μήνυμα που περιέχει το «Αυτά που θέλω να σου δίνω δεν μπορώ», μάλλον με εισαγωγή αποτυχίας και άρνησης μοιάζει. Η απόψινή κλίση αποσκοπεί στο αντίθετο, πως οι πολλές αρνήσεις μπορούν να γίνουν κατάφαση. Μη πάμε απόψε πουθενά. Πέφτει μια ήσυχη δροσιά στα καφενεία, στη σιδερένια σκαλαγίδα μ' όλα τα αστερά στα μαλλιά. Του φεγγαριού το σώμα πως περνάει μες στις γρίες. Τίποτα το χέρι σου να αφήνει και στον κόσμο μέσα να περνούν. Αναρωτήθηκε τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να περπατάνε αγκαλιασμένοι μέσα στον κόσμο. Δυστυχώς οι ερμηνείες είναι πολλές και μάλλον στενόχωρες. Το αποφάσισε. Θα τα αλλάξει. Μερικά πράγματα δεν γίνεται να αλλάξουν αν δεν έτεινες. Κοίτα, σου απάντησε. Θα σου πω πως με ένα τραγούδι βρήκα την άκρη. Yesterday my life was in ruin. Now today I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing. Μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τουλάχιστον προσπάθησέ το και ας χάσεις. Should be waiting for the sun. Looking round to find the words to say. Should be waiting for the skies to clear. There's a time in all the world. Αντίστα, σε βρίσκεις πάντα. Νίκησέ τη. Should be waiting for the sun. And anyway, I got to highlight away. Πώς την αλλάζεις σωστά τη ζωή σου? Πρώτα δεν κάνεις τους άλλους ότι δεν θες να σου κάνουν εσένα. Πώς την αλλάζεις σωστά τη ζωή σου? Πρώτα δεν κάνεις τους άλλους ότι δεν θες να σου κάνουν εσένα. Ύστερα, λες την αλήθεια με τρόπο που να μην πονάει, αλλά να μοιάζει με ουσιαστική συνδρομή. Και κυρίως, δεν ξεχνάς πως όλοι κάποτε πονούν. Ο αστάθμητος παράγοντας των επικλήσεων. Συνήθως προκαλούν αναστολές. Αντιστάσου. χαιρετισμός προκαλεί συνήθως αναμόχλευση. Μην τον φοβάσαι. Και λειτουργήσε τελικά το αντίο. Σου είπε στάσου, σε παρακάλεσε. Αυτό το καταραμένο κάτι και το δεν ξέρω επαναλήφθηκαν πολλές φορές. Δεν είχε μια σοβαρή δικαιολογία για τα λάθη του τελευταίου διαστήματος. Και όταν πιέστηκε πολύ, μια ομολογία ήρθε. Αυτή η συνήθις, ίσως και αρχαία φράση, που άλλες φορές μοιάζει χωρίς νόημα και άλλες γίνεται το πιο πολύτιμο δώρο. «Σ' αγαπώ», που θα πει «μείνε» ή «το εννοώ». Για εκείνον τραγουδό. Ορθώνω το παρόν στο παρελθόν σαν κάποιο αιωνόβιο δέντρο ξεριζωμένο. Το παρόν πάνω από το παρελθόν. Με το χρόνο και το χώρο τον διευρύνω και σταλάζω μέσα του τους άφθαρτους νόμους να δημιουργήσει ο εαυτός του με αυτούς νόμο για τον εαυτό του. Τα αληθινά τραγούδια δεν είναι μέσα στα τραγούδια σου. Το σώμα σου αμετάβλητο. Το σώμα σου λαθρόβιο εκεί μέσα στο δικό σου σώμα. Ο μόνος σκοπός της μορφής είσαι εσύ, ο αληθινός εαυτός του εγώ μου. Ένα είδωλο, ένα φάντασμα. Μέσα στον άνθρωπο δεν υπάρχει τίποτα ευκρινέστερο από το αίσθημα, γιατί δεν υπάρχει τίποτε ασφαλέστερο. Ιδεαλιστές, ηλιστές και πυρονικοί μπερδεύονται στο άκουσμά του και μόνο. Τα νέφη που καλύπτουν το τι είναι πνεύμα και τι είναι ύλη, εκείνο δεν το αγγίζουν. Και η αμφιβολία χάνεται μπροστά του. Ριβαρόλ. Ζητούσε τη βόλτα. Κι όμως λυπείς ακόμα. Μήπως γελάστηκα. Άρχισα τις διαπραγματεύσεις της αγάπης μαζί σου, ενώ εσύ λείπεις. Σώμα που κοιμάσαι, πώς να σ' ακουμπήσω. Σκύβω, σε φιλώ. Κρύο σαν φεγγάρι, σαν τα λάθη μου όλα, άδειασμα πικρό. Χρόνος που γιατρεύει, λείπεις θα πει, δε σ' αγγίζω, ή μήπως θα πει, δε θυμάμαι το πρόσωπό σου. Η αλήθεια είναι πως το πρόσωπό σου το βλέπω συνέχεια μπροστά μου, τόσο κοντά μου που πρέπει να οπισθοχωρήσω πρεσβειοπικός πλέον για να το διακρίνω καθαρά. Οπότε πότε θα ξαναβρεθούμε? Στη ζωή ελπίζω πάντα, που δεν θα ανοιχτώνει και δεν θα με καταλαμβάνει η ευνίδια ασθένεια του σκότους, και θα ζούμε όπως περιέγραψες, ελπίζω. Ανθισμένα δέντρα θα ξαναβρεθούμε στη ζωή. Βραχιόλι καταρχήν. Το έβγαλες και μου το έδωσες. Δεν σου χρωστάω μόνο αυτή τη βόλτα που μου ζητάς απόψε. Σου χρωστάω πολλές βόλτες, ή μια, όχι όμως μόνο για απόψε. Μια που θα διαρκέσει πολύ, μιας και το για πάντα το αποκηρύξαμε ως χωρίς νόημα και πολύ χρησιμοποιημένη φράση. Τι θα πει για πάντα όταν όλα αραίουν και αλλάζουν? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή τη βόλτα, απόψε, στην παραλία. Σε έστασε σον κουί επέρκε τη βόλιο πένε ε Το τραγούδι για το απόψινό μήνυμα με το ίδιο βήμα θα γυρίσω. Μάλλον θα φτάσανε στην παραλία και άρχισαν τις συνήθεις αντιφάσεις του έρωτα. Ήρθα, μένω, θα φύγω, φοβάμαι και τα συνήθη. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν θεατές στην παραλία και έτσι επιτέλους πιάστηκαν χέρι-χέρι. Gidiyorum yine bu şehirde. Ayaklarım geri geri tekerlekler almış başını dönüyor, dönüyor. Με το ίδιο βήμα θα γυρίσω με εκείνο που έφτανα συχνά στην πόλη αυτή που τώρα ξανά πάω πίσω. Τον ίδιο δρόμο θα γυρίσω μονάχη όπως γυρνάει και η γη. Γραμμές θολές, κυρώδες τρελές κι όλο πίσω πάω λες. Σαν κι πιτσιν μπήκ αισχάρε ρόρου τακ κατερί. Beni en çok bu mahvediyor. Krivi gramos, makus, panta du erota, istrofi, apiasto sfigmos, ke katastrofi. Ah, beni, beni. Αχ, καρδιά φτωχή, Στην αγκαλιά του χτες έμοιαζα με βροχή και με πίνε όλη η γη. Στο σημερινό μήνυμα σε σένα που ζητάς μια βόλτα, στείλαμε. Μην πάμε απόψε πουθενά. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη. Keep yourself doing all right, Queen. Πουτσίνι Λαμποέμ, Ντόν Τελιέ Ταούσι, Σόνια Θεοδωρίδου, Συμφωνική της Όπερας της Σόφιας, Φράνσις Τράιβις. Bloody Something, Μόνικα. Εις μνήμην Αλκίνος Ιωαννίδης. Σε στασέρα σονοκουή ορνελαβανώνει. Με το ίδιο βήμα θα γυρίσω. Σέρενα Ξού, Λίνα Νικολακοπούλου, Χαρούλα Αλεξίου. Οι μεταφράσεις του Ριβαρόλ ήταν του Παναγιώτη Κονδύλη και του Ουίτμαν της Ζωής Νί Νικολοπούλου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που ζητάς μια βόλτα. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιούλης.